بسم الله الحمد لله الذي بيده نجا من الإرجاء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه أما بعد أنا قلت سين كتاب رمضان فرقة الأروار خوارج الأروار دلق أبو ثابت رمضان من أما مرجي الأروار دلق إن شاء الله يا دمين اللي قلت بينام سعيد بن همين لأن أعلم نعمة دي شو دور ده دي فرق نعمة خوارش دي لأن فرق دي فاش دي غالمة دي نعمة دينا دي نعمة إباضية دي يا ده شو مين دشلر غالة دي أولم نير ده دي عمال دي والمغرب شو طرف لر ده دي شو ثيرة مثل ذنب نعمة شلول بارة ده يا ده ليان قطاع وطان فازغ يو إن كوب نازل يعني أما خوارش لا خوارش لا خوارش لا يعني بدأ من أيام وصفنا الله خوارش والجوق والهم شو وصف أصل لهم والمول شو نيا شو نيا والمول نيا مش حلال والمول والله نام قول له دك كل نيا مش هون مرجع دي لنا تفعل يعني أما خوارش دي من كل يعني ده نيا ما تفعل أنا أنا نيا بقول شو ما تيجي تمز ده نيا دين خوارش لا خوارش شو غايت لنا طور ده وان كيرثنا نيا ما مرجع وعرض يظل يعني ذات يوم غلات مرجيلر وعدنا يا ظل هذا نعم بر قطاب كتير قطاب ولا من قطاب على بر كثير ديجا الموت كتشيا يا فهم نعم أننا نعرف هذا نعم إذن أنا نعم شلون كبل ولا هو نعم عرضنا نعم يا إيراب نعم أرتيان نعم ثيرت مدل نعم دينا خوارج خوارج نعم ثيرتنا مرجيلر وعدنا كبل يا ضمن وخوارج هذا نعم يا طلع كسته جيشن كده أولاً نعم بر وصف نعم ديا في مصنف حديث أن أهل البت برادلر يهودي نصراني لر تسلم نعم مسلمان لر غاش أشهر لر ديا وبهنا مثيرة ذكرتان نعم أمريكان غورا بو روسيا بو بريطانيا كافر يورتورن غورا بو او تاوت لرن يعني دول أتايس كافر مسون لر غورا نعم مسلمان لر غاش أشهر ديا كم شو مرجية دي ديا نعم خوارش لن صفوت نعم شو لر دا تفليا ولارن بوخر دوقلار نولر نعم شولون арقатын алып нәме гыйгыр ялар ай ким булора каршы усып булора өллүрсе нәме бир офион хадис найдар асманын ашагына нәмин ирвет өлүм нәм ит өлүм менен өлөнүрлөр дәһәннәмин итлердир өллүрүн олар ким өллөрнө терет кафир америка ортон тарабына туруп бәрди алланын шариғатты бир кысан мусулманы сон ярык нәм һүҗүм эдиләр аны кимде ва шоват öllür liyan yecir musulmanla mı ya da ol kafir Amerikan arkadınla tutup musulmanla karşı uşuyanlar da. Neyem gön neyem adam akıllı yerine olan adam neyem gön tabi. Tamam yani yeni bir sıfatlar neyem faslarını tiyli alır diyor. Havaşlar neyem adam fasliyle. Onlar yakladık kimde var o sıfat dünya şulurdu. Neyem öllerini yalan ile tuhmet ile sebebi yok yani. Murciye gulayetler de var. Sultanın itlerine var. تاوت لون اتنين سلطان نيمك بولون اب تاوت لون اتنين نوا تمام نعم اجمال انكار ديا دي انكار ديا دي انكار ديا لدي قولون برن جن ما نعم اجماع النبي نعم انبياء انكار ديا لدي نعم ولقد بعثنا في كل امة رسول ان يعبد الله واجتنب تاوت شنو انكار ديا لدي تاوت لون كافر ولا نقلر بل ترثنا ولا ايمان ادب نعم ولا كافر ولا نور نعم ديا لدي ولن غاش يدلي بلن جان ما نيمت ولن ما تو هجمت نعم شو لور لور يال جيد بمن نعم ووصف مولور ده تبلي ثم نعم إن كار ديال الله حكم إجماع ابن كثير ده نعم بداية ونهاية لجنة الله حكم تشالشن لرا تشالس مقلق إجماع كافر ديال يالا شون إن كار ديال أنا ما إن شاء الله نجيل يا أولم شون من كار ديال ثم ابن فتح الباري ده كافر سلطان شقت مرتد عرفت كافر كفر عشق عايدن ده نعم فتح الباري ده نعم صحيح مسلم إمام نووي ده نعم هم إجماع يترك تا كفر بواح كوريان شانغر أولا لغارس شقما كفر بواح كوردون إجماع شو غارس شقما الليلة أنا من كاري ديالر بلور نعم أولا كم شو دورهم مرجية يعني نعم غلالري غلال أعظم مرجية نعم ديال شو نعم من كاري ديالر هو باشقة ده نعم من كاري ديالر Öldürüm yine neyme diyalar. İbn-i Umar radıyallahu anh neyme dedi. havarişler vardı. Olur diye kafirlere inen ayetler Müslümana karşı olunur diye. Şunun kim havarişler bulun vasbi. Olan kafirlere inen ayetler neyme olur karşı. O misal için neyme ve la tufsidu fil ardı ba'da islahiha diye Allah Teala. Neyme yeryüzünü diye düvedilen son neyme tertibe gelen son neyme onu bozman diye. Bu neyme diyorlar? Mücahitlere karşı, Müslümanlara karşı ulanıyorlar. Tağut'a karşı uçuyorlar, görüyor mu diye. Cahidat vurduk diye. Bulurum gel bozdu diye. Yok bu ayette ne mi müfessirler ne mi dedi. Tevhid gelen son şirk getirmen dedi. Şuan bulur ne mi diye onu inkar ediyor. Yok diye. Cahid böyle dövmen ya mı cahid başın gitsin. Şunun cahid ne mi diye. Mücerred ol ne mi. Ağaç, palçık, dağız, biton ol. Problem de ertiğine vurup oluyor. Yani tevhid o değil. Tevhid müşrik gidiyen. Sonuç neyme? Üstüne neyme? İbn-i Umar radıyallahu anh neyme diye. Olur Müslümanlara yine o kafirlere, aslı kafirlere yine ayet Müslümanlara ulanıyor diye. Bulur neyme diye? Tersi ne diyorlar? Peygamberlere ve Müslümanlara, mücahitlere, evlen adamlara yine ayetlere tağutlar ulanıyorlar. Yine tağutumuz şu. Yine tağutumuz büyük bir ne? Bu vas kimde tapıyla yeni şu havarş diyenler. Neyme şu doğurun neyme sultanın itlerine ol. Sultanın yalakından neyme yalayanlar da tapıyla. Onun için neyme şöyle vasfları neyme etmeli adam hükman bilmeli. Ona mı havarş olacak olsa bir adam neyme etmeli? Olan onun vasfı neyme sonunda aittik. Bulur hükkü neyme yani tağutları ve sultanları bilen kim murciye, musulman, davetçi, hakiki İslam'a çağırıyanları bilen ve mücahitler bilen kim havariç olur ağaç. Yani şöyle gıyf kaçı, vasfı neyme şu. Onun için neyme deyiz havariç, havariç olacak olsa yani kıtanalık geçilen vasfları cemlemeli özünü. Oğlum kim dedik? Şolardan başkası da bu doğurdu neyme cemlenin. Onun için neyme havariç kovulmeli. Ve neyme murciye, bugün neyme sapağımız neyme murciyen vasfı. Murciye ara giysmezimizden yok. Neyme bir bilmel zatlamız var da. Neyim için bu murciye şeyle rövac alıp bu şeyle kavul tap ya emmi yani. Yani nire varsan sol it atıyor. Gönü neyim ulu kufur ulu şirkte huzur veriyen mi diye. Yani bir sözü ne gibi şu son soru ya gönü şey Allah'a verdim onu. Onun için neyim için şu ağzan kefir fırkı son ya rövac tap ya. Sonra neyim diye İbn-i Kesir Bidaye ve Nihayetinin 10. tomunun 276. Sahibine İbn Asakir'den neyme rivayet ediyen neyme Ma'mun şu doğrun neyme İmam Ahmed'in doğrun neyme Ma'mun'un neyme yanına Nadir İbn Şuay Şümeyye diyle neyme alim neyme eltiliye onun neyme eltiyeler sonra yankı Ma'mun neyme diye neyel gom gom setallan zat geçiyor aralarına mel irciye diye irciye neyme diye murciye diyme neyme deyip sonra yankı alimden. Oğlum neyme diye? İrciya diye. Dinun diye? Yuvafikul muluk diye. Neyme? Dinun yuvafikul muluk. İrciya diye? Nemelere kavat geliyen. Neyme? Sultan yan kıyalak. Pasalar, razi ediyen. Solara kavat geliyen bir din diye. Son için neyme? Şunu seyredip görsen. Şu tağutluğun kursusundan değil mi? Solara geliyor. Neyme için solara geliyor? Solara rovacılı, metçil, cem, üniversiteye zaten. Gözden atıp, bir de bir adam Allah'ın şeriatı dedi. O bar saman diyor. Gücü, yorağı, suyu, kurusu, kovanı koyman. Gelip çözü atıyorlar. O tarihte de üniversiteye zaten cem. Volunterde Yahuda. Allah Ta'ala da neyme de. Hiç açan senin Yahudi ve Nasrani'yle radi olma ta milletine eğiliyen şeyde. Berde ne ne mi? Hakika din koronlarına ne mi diyorlar? Orta ayda yok üniversiteye açsam bismi aç. Ne mi aç? Aylık bu premium, stipendiye 300 dolar, 250 dolar. İyice haram tavuğun gününe geliyor. Hala din açacağım üstüne dökülüyor. Bol. Ne için olara belli ziliyonu veriliyor mu? Sonra ne mi? Ulum tutuyan din, yani kaydılan din ne mi? Ne mi? Şu tağutlar, kanakatlanır ya. Sonuç neyme diye? Ruvac alıyor. Sonuç neyme diye? Dinin yuvafikul muluk diye. Şu dini ne? Yusibuna bihi min dünyahum diye. Son bilen dünyalarını alıyorlar diye. Ve neyme diye? Ve yudayyağuna bihi min dinim. Ne? Dinlerini tırıyorlar. Şey dikler. Yani kımakmun şun diyenle neyme diye? Ha doğru. Sadak. Sadak da diye. Doğru ettim diye. Sanıyorum Araplar neyme diye? İza urif el sebep diye batıl el acep diye. Sonra neyme? Neyem çüşülür şu niyali ayraya? Araplar neyme diye? Sebebini bilsen diye gen görmen gider diye. Nehmetlik teben belli. Kimi kanaatlanır ya solon dini? Dine tağutları. Son için ne için rovacalı son yal. Bakın bakın rovacalı yani. Bunun sebebi sol sol. Onun için de oylun. Kork. Su doğurdu. Su yan kıtağı Allah'ın düşmanları. Gece günü 24 saat. Sıkı vazına kaçar ediyen bindiğin. Gaz geliyen son girdecisinde hemen ulan yalar. Dine İslam'a karşı. Yerlerine, kurtularına, kosun neyme, her bir neyme karşı olan şerikat, Allah'ın şerikatı gelemekte. Oğlum, gözün mü olsa korkuyordu, oturuyorlar oğlum. Bu paralı bile oturuyorlar, ılağlaşır. Bu o, bir dinler birleştirmeli, vaat etmeli ya. Yani neyme, hakiki dinleyenler, ya ölürmeli ya. Olur neyme, havaiz. Havaizin kim dediğini böyle biliyor Allah-u Teala. Neyme, elhamdülillah dinimiz öyle ya. Bir neyme ki çıkardı da Musa bile ne öyle diye, ulağı da Musa yani neyme dinimiz öyle diye. Sonra neyme, Ebu da, İmam İbn Ebu Davud'a Sicistani diye neyme diye murciyeler var da dinlerin oynayalar. Ol neci saydan da ol cesedin satyan ayağlan eğer gözleşiyal olan. Gününü bir zadede ayağlar. Gününü bir ütkü ayağlar. Sonra yengil. Dinden şey oynayalar. Sonra yankı alım neyme diye murciye olaymakın neyme. Neyme için de murciye dini bilen oynayalar. O neyme diye de murciye değil yani din bilen oynalayan vakti. Yani din bilen oynatıyor onu diye. Onun için neyme bu kanagat. Niye de kafir olsa murciye kanagat tabi niye de İslam olsa kalbi kısılıp neyme kaçmak bilen oluyor. O da aslında daha satça bu. Tamam neyme niye de o fetvalar bilen yasa yani. Sine de kor dinler fetvadır. Öyle geliyor. Geliyen gül gürülüşel şunu al edeliyem. Yok diye plan alım diye. Plan alım kim? Tağudun iti, haram yalağından yalağı oturan kafir. Bu plana dinleri fetva şüphü. Onun ağırda neyme dinleri yok. Hacan ne, onun neyme ne, sebebini bilmeliler bulun. Neyem için murciye değil. Murciye değil neyme gallabu raca diye neyme umidin neyme ümü koydular. Neyme amallar neyme. Emme zaten neyme diye. Sonra İbnül Kayyum neyme diye. Bu adam diye yani ne mi? O halini alan dedi bir kuşyal bir zat diye de onun kellesi de ne mi? Söyü diye Allah bulun söyü diye. O ne mi her bir ganeti ne mi? Bir ganeti ne mi diye? Khauf diye bir ganeti ne mi diye? Raca diye. Bir ganeti korku bir ganeti ne mi? Umid diye. Sonuç ne mi diye? Kuşun diye ganetsiz yaşa bilmeli şey ya. Hükman ikiz cem olmalı. Birincisine sevgin olmalı Allah Teala tamam neyme korkun olmalı umidin olmalı. Bu neyme İbn-i Kayyum'un getiriyen neyme misali son yani neyme şey diye. Onun için neyme havariç bir tarafın alı. Khauf alı, korku tarafın alı da neyme bu bırgırdın. Bağın tek yediler neyme. Bar doğru yediler. Sebe neyme diye Allah Teala şedidül ikab neyme diye. Kata bak verici şovva diye. Bu bar kafir günlük. Ulu günah olsun neyme olsun. O murciye neyme diye Allah Teala gafurur rahim diye neyme diye. Hemme zaten tasladı değil mi umidi diye. Şu selef neyme diye hemmesin cem edip alıyor. Şu an söyleyerim, korkuyorum, umudum ediyor. Şunu selef ne şu ortalıktan geliyor ömür. Selef-ül cihadiye yani. Şu an selef murciye değil. O neyme bu merci yok aslında bu kavul neyle edil alınan yok. Kim alımın içinde bu murciye lan hakkında neyme diyebilir. Doğrusam neyme? Olur neyme? Lugatan aydan da irca demek neyme? Ta'khir. İyide koymak neyme? Amali imanının iyide koymak. Şunu amali imanının iyide koymak bu amalem neyme? İmana salmasızlık değil. Yani neyme? Şul murciyelon hakik neyme? İmanın hakikatine neyme? Amal salmadılar. Son çinem neyme değil? Murciye değil neyme? Umidi amallan önü koyup neyme? İmana salmadılar. Yani ne ama bulunan beş kornusu var. Hemmez ağzın yankı, nece ismi değil de ne ama beş kornusu var. Şunun için sanılsa Allah'ın Teala'nın yengilletmesi ile ne ama bir poli. Oğlum birincisi ne ama birincisi murciyetül fukaha değil. Murciyetül fukaha en pesi, en yengili, en kovlar için. En kovlar, oğlum köp, lönç ne ama Ebu Hanif rahimallah son, o son izni eğerenler. Ondan önkü, on muallimlerin hem soları değil ya. Murciyetül fuka. Bunlar ne yemetti? Yani bir diyenlere iman idi ne? Kavul ve tasdik dedi. Yüreğinde inanyan ve diline getiriyen. Amalı sözde aitmadılar. yöne bulur amalı taşlanı ya da dille ya amalla bir küfür edene tekfir edip şun dinden çıkar ya anaklar için çıkar yalar mı dilen de hava çıkar ya. Onu ne yapma dedi köpsele bulur bilen dinle de yani ihtilaf suari dilen bu suratı dedi. Yöne ediyen işler köpleriz tekfirde selef asli ne yapma hakik seleflen kıdenem ne yapma öte geçen. Bir adam gel meçit çıktı ite ya Kur'an çık ya kitap çık ya ne yapma bilip durup tarihsiz namaz okudu ne yapma tekfir ediyenler bunu. Yani asli selefler ne ama diyor olur edeno. Bulur da bağ odaklar. Yani ne ama bulun bir vasfı ne ama tarifinde ne vasfı nedenle iman ne ama diyen de tasdik ve kavliler. Ne ama sözle diyen ve ne ama yürüyonda inan yan diyor. Yani ne ama dinden çıkarayan zatlar bana en köpçül orada var. 400'den geçik gibi. Şu an 400'den geçik gibi. Onun için ne ama bulur da ne ama kendin ne ama yok. Yani ne ama onunla da selef hedir görür. Şular bile neyil katmıştı. Bular bile katmıştı. Onu bu atkıları görse selef neyme diyeceği vallaha. Yani şu atkı selefler olur. Bilya hakkı hakikaten beriyeler. O ikincisi neyme bular yankı birincisi. Gulatil murciyetül fukaha diye. O ikincisi neyme bul? Gula diyle. Gula neyme öte geçen murciyeler. Bulardan birincisi neyme olur. Mükevel niye? Bulardan birincisi neyme cehmiye diyle. Cehmiye, Cehmi İbn Safvan'a eğrenler. Bunlar ne ama diye? Olur da iman, din ma'rifa. Ma'rifa ne? Allah'ın bildim diyen de yürüyorum. Allah'ın bildim ha. Bu Müslüm. Düştüm. Din Allah yürüyorum da bildim de ama Allah diyeyim. Bu Müslüm. Onu beyleyecek olsan ne ama? İblis Allah diyemedim. Değildi. Firavun diyemedim. Değilme. Yahudiler diyemedim ne ama? Ya'rifuna kema ya'rifuna ebna'akum ne öz oğullarını sağalarını tanışıyorlar sen tanıyorlar diye peygamber gelirim hatta diyorlar sen ya Allah'ın Resulü dediler bildiler mi kalpleri bile bildiler doğru değil mi solurum onu ne mi sul cehmi ne mi gen kılın cehmi gula murciyelin sözünü alsan solurum İslam'ı Müslüman olmalı ne mi diyor olurum bildi de yürüyorum peygamberim bildiler Allah'ın milliler doğru değil mi? O neyem etmeli? Onun usulün ıgtikadını, dinini seyredip görsen neyem etmeli? Yankıları da Müslüman bulum dinle doğru çıkmakla. Onun için neyem ediydiler? Ebu Talib'e Müslüman mı oluyor? Onunla bey diyecek olan diye neyem ediydi? Seninkiden hak, adıl doğru din bilemek de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e diyen yerler. O kuskuttu bile neydi ya ona mı? Sonra da neyem etti? İbedi doğduğu müşrik böyle öyle ölüm kovuş şeydiler ağzından ot çıkar beynet kaynadı. İn yengil adam çekeceğim zor. Yani ebedi müşrik din ne ama doğduktan çıkan o. Onunla ma'rifa bilmedim Allah'tan billi. Peygamber'e bilmedim hak dinini billi yani peyda verdim vermedi. Sonra için ne ama dediler icman şu yankı söz diyenlere İmam Ahmet ve İmam Vakiye diyenler ne ama İmam Şafi'in ve İmam Ahmet'in şeyhi ne ama dedi ve İmam Nafi himmez bir ağızdan ne mi dedi? İcman dedi. Şu fırka kafir dedi. Şunu fırka kafir dediler. Dinle millet, İslam milletinden çıkan dediler. Yani ne mi bulun diyenlerden. O yankı bula bir görünüşü. O ikinci ne mi? Üçüncü görünüşü yankı. Beş dedik. O ikinci ne? Üçüncü de kim? Olar ne mi? Aşaireler ve mutezileler. Solar da var bunyalı görünüşler. Olar ne mi diye? Onun sözü ne mi? İman ne oldu? Tasdik diye. Ne ama bir yürüyonda yani kâmi İngilizce bulan kâmi. Yürüyonda böyle ikrar ediyen, yürüyonda tasdik ediyen o Allah ve Peygamber hem İslam ve Allah dedin. Ne ama etsen et adam dinden çıkan yok. Ten, haçan haçan ne dinden çıkan yok. Halal diyen. Ne ama şunu iş etmeklik halal. Allah şirk koşmaklık halal. Ne ama demokrasiye bile yaşamaklık. Allah'ın hükmü gereken halal. Ya da neyim sonra inkar etse. Ya sen yok inkar edecek geldi. Şunu bulur neyim sonra kadar. Sonun son tekfir ediyorlar bunu. Neyim yankı değil. Yönü bu at kılar onunla da edene. Dili bilen diye yok edene. Öyle halal diye edene. Yok onunla da edene. Ne ya İbn-i Kesir rahmetullah neyim. Allah'ın Resulü'nü fevvene karşı yitir. Yem kesir. Gılçtiyen neyim kitabını ayca. Ulu küfür, ulu şir dinden çıkar yani. Dili bilen değil mi yani? Yok, son amalı bilen etmekle, son halal değil mi? Şu amalı bilen etmeklik şu hala şey dip näme dinine çıkar. Selefin yani ana şun yani. Yok bu lorda murciyelerde, gulatlarda, kafirlerde näme yok dili bilen nimeli ya da halal nimeli ya da karşı gitmeli şu. Yani bu atkılar oğlum näme geçirirler. Bu atkılar ona medeni. Onun için näme bulurum bir görünü sonra da näme inşallah bir geçer ahırına. Son dördüncüsü kim? Kerramiye değil. Kerramiyeler bu necisi, in batılı, in bir kudeli kim? Yani şu lorum. Ne? Bunlar kim? İman neyme dedin et söz diye. La ilahe illallah dedin mi? Böldü. La ilahe illallah dedin böldü. Adam içinde ne bana biz de adamlar neyim üç görünüz dördüncüsü yok. Dördüncüsü kim dedin şu vakti adam kafir cehmi o neyme dedin şu salat fırkada var. Salan adam bir kafirlerde var. Ne bir de adam yara içi bilen Müslüman ve daşı bilen Müslüman. Yara dili bilen kalbinin hakkında daşı içi daşı Müslüman. İkinci tıkım içi daşı kafir. Üçüncü tıkım daşı Müslüman içi münafık değil. Bu li biliyor mu daşında bunu kafir, müşrik, ateist içinde de Müslüman yok selefte yok murciyede var. Sonra çünkü neyme bul orada neyme diye münafık yok bu adamda. Müslim var kişi. Şunun münafık Allah'ın düşmanları neyim? Dil bilen diye bolu neyim siz? Allah söylesin. Gice unu İslam'a düşmansa yok dinden çıkan o. Dolayısıyla neyim? Bulur o da neyim değil. Bulur o yankılan topurunu. Bula dördüncü neyim görmüş. Yani beşinci görmüş kim? Yani şu da onun ki. İn habisi. Dumuz diysen dumuzan o oluyor. Neyim? Fövten övdüğün oluyor Allah'la. Onun için hem in irvedi, in necisi, in azanı kim? Şu devrin ona murciyetel asır değil. Şu devrin neyme murciyeler de şunu neyme her bir Müslüman şunlar tapmalı. Neyem için dinin korumalı. Neyem bulur Müslümanı kafir ediyorlar. Onun için neyem etmeli şunlar tanımalı. Neyem için in habisi, in necisi diyorlar. Sera bulur neyme diye önkülür. Hiç de öyle ne mi Ahmet'e yok yani yoktu. Hiç özün neyme diye de sahabalara yok yani yoktu. Hiç neyme İbn-i Teymiye ya Muhammed'e olur diye yoktu. Bulur neyme diye selef biz diye. Son için neciyiz. Bulur Allah ve Resulü'nü ve ümmeti tökmeden yalan sözle yalan sözle. Son için neyme değil bulur. İn neciyiz, habisi sulur değil. Tabi neyme, misal için neyme Ali Halabi diye iblis başladı. Ali Halabi diyen kim? Krimski Ebu Yahya Zatti bileyen bir Katar bir yeri var. Nazra'da. Yok, o Nazra'dan ikisem dengerek kafirde. Son Ebu Yahya Krimski Arsen Sunyalık bir yeri var. Son bir videosu var ne mi? Şu Ebu Ali Halabi bile oturuyor. Ali Halabi'nin sonuna tafı bilersin. Bu terim o, mutlu nolu, en namzana o. Geçin kelleri, Ali'nin kelleri ne mi? Sunyalı yerde oturuyorlar o adamla. Bolyan bile zilyonu problemi de Allah'ı diyor. Şunun periştelere mi giriyor o namazı? Sonra namazı mı kadar yasıyorlar. Bir an sonra yaşa karakı bolyan. Barda ziliyor onu. Barda bolyan olurdu. Sonra sol adam akidatın meriye. Tarif edin selefin ki neydi ya? Yani iman ya irtikat, kovul ve amel yezid ve yan kızla. Yani artyarım, fiseliyarım, Allah taat bilen, artya, günah bilen. Şeydi başta izinle ne diye? Yumur ya onu. İn merkez amala taşlananı hiç tevhidi taşlanan Müslüman edip koyuyor. Dinle görsün sonra sotayda sen mi söyle yankı arsene ne yani? Çünkü kafir değil, mürtübü ağzın Türk bunu. Ol kafir ne yani? Gule ağzın südü vurun murciyeti. Şimdi son çiğnem kafir değil. Sonra ne yani? Şöyle bir kitabını yani özlerini bilen özlerini normal var ya sen ne yani? Özlerinin alimleri ne yani? El Şeyh, Füzen, Rastiyeler. Yani şöyle ne yani? Şu heyetil kibarul umela değil ya. Allah'a ulema değil ne yok ne yani? İşkarlan bir ne yani? Üçmelevi. Tağutun bu neyim. Sonra neyim. İrciyadan tahrir edip neyim. Bir kıda tahrir el min irciyai ve bazıl kutub da'iyeti ileyhi diye neyim. Bu kâbır sonra bir kitap var. Şul asilin. Neyim. İrciyadan ve kâbır neyim. Kitapları sonu irciyaya çağırayan kitapları neyim. Egelendirmek deyip sonra adı var. Sonra 26. sahibatında yankı Ali Halabi diyenin doğunlu ol. Aslında ol. Anır kılarım sonra üç koşukta. Biter olmasa. Berrak şey bir oyna ya da neyme o kafirler diye ödüm kıyınır ne illeri korkar yani. Şey dedim kâh vardı ama ircanım dövün mü oluyorlar neyme ortada kalacak böyle. Yok ortada kalın o sen tağudu kulu. Böyle nokta Allah'ın kulu oluyorsan sen ortağını tutuyla mı? Sonra neyme değil ya, sonra yani kıyın neyme. Sonra Allah Teala da ayet ya, ve şehidu şahidin min ahli. Neyme, sayat ver ya, sayat ver ya, ne öl ahlinden ne. Sen ikiden bir adam şu bir bir ulan gurulur yani bir, o Yaman'la doğuyan oğlum ikiden bir üç koşuk yeri yok. Sonra neyme son kitabının içinde yani Ali Halab'in şeytanın selefin adından yalan söylüyor yani neyme diye getiriyor. Sonra neyme diye bu kafir hiç bir zat dinden çıkaran yok. Ta yani kalbinin bilen halal diyen sen ya kalbin bilen inkar ediyen sen ya kalbin bilen oğlum dilinem kalk. Geçerildi. Ya da kalbin bile ne yani? Yalan neyip ne mi? Ne mi diyen? Sovakları ediyensen adam dinden çıkan. Yok diyeyim. Hem mi adam ne mi? Kalbine dolu. Sonra ne mi? İbn-i Kethiye'den ne mi? Yalan sözler bile ne mi? Çingiz Han ne mi? Bidaye ve nihayede. Çingiz Han yaşık diyen kitabının hüküm eden ne? Ne mi? Çünkü kafir oldu diye. İbn-i Kethiye biliyeniz mi diye. Sonra ne mi diye? Yasik diye Allah'dan inen kitap diye son için kafir oldu diye. Şu diyeni için kafir oldu diye. Düşünün. Onu o diyen o. Aslında ne mi şu yankılar diye şu lecine daime değil yani ne mi diye? Kitap astık takmadık diye. Yok diye o fiyat. Ne mi diye? Şu atkı demokratlarım diye Allah'ın hükmünü ayırıyanlarım diye Rinat değil yani kafirin yayıra diyen ıhtıkadı şu. Ve nazra değil yani kafirin yayıra diyen ıhtıkadı şu. Allah'dan dimete diye demokrat yani kafir olan o. Yalan mı lan selefe tüm koyalım? Şunun mu? Ne yani İbn-i Kedir şey değil yani. Yok. Ne öğütlerim ki diye ne yani. Açtık diye takmadık diye. Yok kendine. Sonra ne yani diye bu kıfır yalanım. Yani kafirin yine bir yalan tokmu. Sonra ne mi Şeyhül İslam İbn-i Teymiyye ne mi? Yine şu kitabında ne mi diye? Yalan ay diye. Allah'ın hükmünü bile çalışıp, tağut hükmünü bile hüküm ediyen, adamın hükmünü bile ne? Solur halal değilse dinden çıkan nokta. Yok, diye nerede diye, oğlum ne mi diye? Açtık diye, yalanlığın ay diyorlar. Yok diye Allah diye. Yine birbirinde uyarlar. Yani ne mi? Mel kesker gülüs Allah'ın Resulü'nü fevvuna gülüs kesker gülüs da İbn-i Teymiye aydıya onu ekit açık açık edip aydıya ulu kufura düşmekle sonra halal değil mi bile? Şunun öğrenir ne mi diye? Sonra ne mi? Bu adamlar var. Ne mi diyeceğim yani, yokluğum da arayırlar. Söğüyen su var. Ne mi? Bunun dinsizliğini aydıya. Daha da şu Ali Şeyh ne mi diye biliyor musun? Abdül Aziz Ali Şeyh Abdul İngiliz aslında ol. Abdul Aziz Ali Şeyh ne ama diye. Biz ya yara devlen ya. Hakkını sünne diyemel veliyatı. Yok tamam durur sini ya ne ama. Kitap yanlış diyemel veliyatı. Gelin halleri. Durur sini ne ama atığının kitabı. Muhammed Abdul Vahhab ve oğulları ve ahtıkları. Hem mesem son atası. Soların ne için sultana ne tağudu koloyladı dinle çıktı. Nehmet diye ya şuna yalan ne açık korsunlar bakın. Öyle nehmet diye yankı Ali Halabi şeytan değil yani nehmet. Haydi yani tamam nehmet Muhammed İbrahim'e yankı nehmet. O Muhammed Abdülvahhab'ın artıklarının kovları. Tahkimil kavaniyin kıtağına nehmet değil ya. Yankı şeytan Ali Halabi nehmet diye. Bu zatlar ahırında şu Muhammed İbrahim kalba dolanırdı diye kalbi bilen halal limete diye dinden çıkan Allah'ın hükmünü ayırsın, koysun, döpsün, ursun, Müslümanları öldürüp, şirk getirip, şirki uğrasın problemi de halal limete ol yani Müslüm. Çıkabilen o. Zorlasa diyorum dinden çıkabilen o. Allah'a sevilsin. Ne edip kösense de dinden çıkan o Müslüm. Avuzu billah. Bunu diyen kim yankılar diyen kim? Bu rahatlardan batıl diye. Muhammed İbrahim onu diye noktayım. Yani kim diye bunu yankı Hudeyyan oli, Ali Şeyh yankı Fevzan ve sonra mengdeşler. Hem mesela bu rahatlardan niye ola adam yalansı diye murciye diye. Özlerim zangurluğu ne diye şu var. Son için ne ama? Yine sizden size diye. Ne ama? Sizin özünküleri ile özünü duruyor. Son için ne ama? Yine sizin kilen diyen lan şu. Alın. Onun için ne ama bunlar yani selef selef selef selef deyip ne ama bir tarafı bunların harici harici harici gelin de onu. Bir de haricin kim dediğini bir de dedin de biz haricin vasfını aittik bir de sonunun peyaktımını aittik gelin eminim murciyan aittik de gelin otur gurulu söylüyor. Geliyoruz sütak gelin. İslam yurduna gelin. Kafir yurtta bizi siz bilen görüşmeye ne ama düşünmesen Allah'ın Kur'an'ına ve Resulü'nün sünnetini düşünmesen ne ama Browning bak Glock bak. Düşünyalar. Gön düşünyalar. Gidecek yerler yok. gönlü şünyalı. Bu tabi ne ama bulun bağırının aslı var. Murciye gulat değilim bağırının aslı var. Üt koşuk geliyor. Ve de kitap çıkardık. Elhamdülillah keçir bir ne makale çıkardık. Kim ait kavmi mengdete şolurdu. Ayet ama hadis ama selefin fiyatı ama kim mi vardı cim? Talep edilen vaatları var. Alfın okusunlar. Biz ne ama elhamdülillah dinimiz gizleyen yok. Dinimiz açık tutuyor. Ne elhamdülillah Allah-u Teala yenilletti şolurdu. Bu murciye küfrün içinle dinini tutuyor. Küfrün doğanına. Biz o tay dinimiz tutabiliyor. Veya diyelim küfür bizim doğanımızda. Onun için hep İslam yurtta tutacağız dinini. Onun için ne bulan bağırının aslı var. Şimdi o bir de olur ne mi? Tafaklandırında. O ne mi onun? Olur diyse yani delilin ne mi bizim murciye doğumuza var diye bir şey yapar. Değil mi? Aslı şeyler daha söyledim ben. O ne yani bu murciye o ön kumurciye biliyor musun? Bu biz bu var böyle de. Bizim ne yani selefin sözünü niye? Yani iman, irtikad ve kavul ve amel beyeliye ve peseliye düşen. Bizim şunu yo, diyen, diyen. Bizim biliyorsunuz diyenin hadi. Yönü ne yani? Amel edilen ne? Ne yani diyeniz siz? Yani sonunda ne yani bulurlar? Katlasan da biliyen. İrvet bulan da çağırlar ne yani? Allah niye? Olur mu ayet hadis diyor herhalde. Cem de ne ayet hadis söylüyor mu? Yani o ayet hadis. Olar bile yaşamasan bilip bulunan o hamlarına gelip kaldı. Şunun rövüşen gezdi hamlarına solum terbiyesini çöreğini gelip deme dedi. Sen dilin delilini almadın mı diye bir soru. Yok alamak da şüphe diye. Dinle söz kıyıl kal bul bul bilen alım diye. Son ne mi hak delilini görüntün o delillerle seni düşünüyor. Son için ne mi bulur bile yaşasmasan bilip bulunan. Ne mi? Yalan sözlü ya. Yani gördün mü? İbn-i Ketir bey değil bu bey değil. Açık görüyen yok. Tafif bulunu. Bunları tutmak neyil oluyor? İlim bile tutmadan tutturan o. Sağırlar ağırlayalar, Müslüman kafir ediyorlar. Tağudu doğun tutup onun arkasında durup onun için yaşak, onun için ölüp onu koramak işi oluyor. Onun için nimet meliş olur. Nerede? Nereden de tanıyan? Haçını işlesen. Ona deliyle ben biz murciye diyeyim de nimet diye. İslam'da nimet küfür var. Dinden çıkarayan zatlar var. O dinden çıkarmayan ulugun eler. Havariş ne etti? Bir taraftan sürdü. Var dinden çıkar yani. O murciye ne etti? Hiç de dinden çıkaran yok diye bu hakkılarla. Ne mesela teğe yürüm. Dili bilen diyenler çıkaran yok. Dün günü aittı var. Kudurlan Muhammed İman değil. Ne? Dili bilen değilse de o dili bilen değil. Yönü, yönü de. İyilen gidiyor yönü. Sonra şimdi ne etti havariş? Bir taraftan tekfir etti. O murciye de ne etti? Bir taraftan ne etti? Tekfir etme. Onu sonra ya Allah sen ona ne mi diyen diyor. Havarisa belli. Gidle yaptın onu. Ne diyor bu? Sövmez yok. Küçük günah eden. Ulu günah. Fağırın tek yedile ya. Murciye ne? Buradan Allah sen ona ne mi diyen? Kafir değilse. Değilse. Yani vallahi alem takmayan. Bu Türkman murciyelerin içine gıt tapar falan. Tapaysan hem. Ne için diyen diye sonra. Kalva dolanır. Kalvanına bir küfür var. Sonra iterdi diye. Amal küfür yok bunu. Şunun sonuçta selef ne mi diye kalp palp deyip duranı gördü zahirini zahir hükmünü veriyor. Gördü zahirini İslam İslam hükmünü veriyor. Gördü zahirini küfür küfür hükmünü veriyor. Ulu güne ulu zahirin dinden çıkaran yok diye selef. Ağırlık dağı bir zahir. Sonra ne mi bunları tanacak bulsam ne mi deyip sorak görmeyin. Bunları bilen bir oyunu var. Ne mi deymeli ulu küfür ulu şirk bilen ulu güne ne mi tapağıdı var deyip sorak görmeyin. Onun cevap vermeyeler. Düşündün mü? Neyme tapavudu ve ulu günah ile o dinden çıkarayan amalları ile ikisinin arasında neyme tapavudu. Bir günah ve ulu günahlar. Dinden çıkaran o. Yine burada nakız değil ya. Dinden çıkarayan da şunun ikisinin arasında neyme tapavudu var diyeyim. Murciye cevap vermeyeler. Ya ne? Soral ya bu da. Pastayan da sorulup dururlar. Mesela cevap verse nakız dinden çıkar ya diyse. Ne emmoluyor? Ha diyen selefin olur. Ulu günah dinden çıkaran nokta ha diye. Onun planı ediyya diyen olayın dur ya. Şunun ya dedi kalva dolanır ya. Onun şey doğur ya. Şunun onu ne emme diyen? Sen ne diyen? Amal hiç dinden çıkaran nokta diyen. Hem kalva dolanıyor. Bulun kimin ki? Cem İbni Safvan kafirin akidesi. İcman kafir diyen adamın akidesi. Sen ne diyen? Sen ne diyen? Sen ne diyen? Nəyəm üçün? Sen aqidən on qağa batkin. Son üçün nəyəmə? Olur problemə, nə tanacaq olun. Son iki tarağ var, hə? Kötəlum, əm durma, o, daşa gidib, vədir, dava etməyə mərək. Son üçün nəyəmə deyən, o, yankı tarağ var, yəm? Yet, ya. Son üçün nəyəmə, bulur da dindən çıxar, amal yox, bulur kimin ırtıqadı? Seleflən, icman, kafir deyən Cəhm İbn-i Safvanın ırtıqadı. Ona nəyəmə bu yankılan vasfı, şu beş fırkanalık, inşallah nəyəmə Allah-u Teala yenil etmək ilə nəyəmə deli, hadis və nəyəmə selif alimlər bulur var adı nəyəmə deli. Peygamber s.ə.v. hadisinə nəyəmə deli, At-Tabarani de rivayet edilə, və Murci Albani deli, nəyəmə silsilət sahih, nə sahih, senədə güçlü, vatib nəyəmə deli, bekə deli, öyləm şu əhlilən, Murci Albani. Nəyəmə deli, Peygamber s.ə.v. iki tane sınfani diye, iki tane topor diye minyanma havuza gelmez diye. Havuzdan tuğçuya. Sonun içine adam hiç neyme teşnelik duymaya yapıyor musun? Sonun içmez o kim diye? Kadariye ve murciye diye. Yankı murciye. Kadariye ve murciye diye. Şunu. Onun için neyme? Havariç, havariç, havariç diye. Havaricim size tapılıyor, murciye de size tapılıyor. İkisem size var. Kamilen takip oluyor. Doğru şekilde şurada takip oluyor. Var ki sana kim gelmek mümkün? Kadariye ne bileyim ayıp. Kadariye de öyle bilmem mesela. Son ayda fıçı. Çıkıp gidiyor. Ona neyme Sa'id ibn-i Cübeyr. Rahimullah neyme diye. Sa'id ibn-i Cübeyr kim? İbn-i Abbas'ın okulçu. Şunu mu? Kim adam? Sa'id ibn-i Cübeyr neyme diye. İmam Lala Ka'iden ve neyme. وإمام ابن بطة رواية تدل وعبد الله ابن أحمد أحمد ابن حنبل أولن رواية تدل نعم ديت يا ينقي المرجية دي يهود القبلة مرجية دي قبلة نعم مسلمان دي لأنهم يهودي دي شنو يهودي لأنهم نعم شنو يهودي ولا الله ورسوله نعم تلر يعلن تلر وولن عدنا يعلن تلر وقطعهم يتكد بو الله دان نيدلر ده Şulara medyan amal, aynı iş olamal. Neyme diyorsun için selef hakikler yıkılan Yehudlar diye. Bu bir saparam neyme diye sonra ya onun günlerde bu neyme. Yank murciye zat yatlanan ne diyor şey duruyor. Yehud mu diye. İkin zat bera ne olur? Yehud bulur diye. Sonuç neyme bulur Yehud. Adam aydat neyme. Yehud'a mengi yani. Ebu Cafer Muhammed ibn Ali bin Hüseyin neyme diye solur bağırdı neyme diye murciye lan kıya giyeceğim günü neyme aydın diye o murciye lan ama Yehud'a men demekle edil son yalı aydın diye solurdan beter so Yehud'lara men de yani mummatta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kıble ahlinde yok diye solurdan ir ve solura men yöre son aydın sıfatlamadı ama kime değil biliyor musun murciyetil fıkaha أصلاً كرامي ده دال جحمي ده دال يعني أشعري ومتزل أولاً قرروا دال بل مرجية الفقهاء قرروا دواج أنا بل ردي إلتا نعمة دي لابن أما إبليس ودي ما شنو سيبا نعم شن بل رشي دي ليهوري يبري دي سيبا يبري دي ليان آيات قال الله أتساس بل دبار مليسون Yevrey değil yani ne emetti? El İmran suratında aslında Yevrey ne için Yevrey değil bu lara? Birinci Yevrey Allah'ın hükmünü ayırıp yasama kanunlar bile kanun yani hükmetmekle kufur duğunu kufur diyen Yevreyler. Şunu O İbn Abbas'tan zayıf rivayette ondan yok bulur neyme Yevreyler dedi bunu. Şunu. Hele neyme diye Allah Teala El İmran suratının 23. ayda görmeden elem tera ilellezine utu nasiben minel kitab ne ahli kitaplara neyme son nesibe çeken kitap ahliler görmedin mi diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hasanla olur neyme Allah'ın kitabını hükmetmekle ile çağırlığını olan arasında diye neyme ettiler diye yüze vurdular diye olan. Köpse neyme ettiler, yüreğe vurdular diye. Ve oğlum köpse yüze vuruyanlar diye. Ve hum muhalibun. Ve özlerim neyme köpse yüze vuruyanlar. Tamam bulur sul Allah'ın hükmünün yüze vurmaklığı, kiçi küfür diymekliği. Ne delil ne mi? Yeni Allah Teala'nın ayeti Bakara suratına ne mi diye? Kalu de len temessene nar illa eyyamen ma'dude di. Bize o digayse de o atla inne geldi. Bu kim? Dinden çıkmadık. O da dışarıdan cennete gidiyor mu? Küfür duğuna küfür değil ya. Çünkü ne mi dediler? Allah'ın hükmünü ayırmaklık. Küfür duğuna küfür diyen kim? Yivreyler bunu. Şu vaat kılan deyiş yani. Ne mi? Allah'ın hükmünü doğru sıyırdılar, ayırdılar. Ve gözün yeter nicasat bulan adamın fikri oyu Allah'ın hükmünden artık deyip ne mi? Sonu koydular. O şolam küfür duğuna küfür diye kim diye? Şu yivreyler diye. Çünkü nimet sallat ala olur eşkere. Evet. Birincim Allah'ın hükmünü ayırıp yasama kanunlarla hükme diyenler küfür duğuna küfür diyenler ki küfür keçi küfür değil mi? Hayda nokta. Küfür keçi küfür diyen kim birinci? Yevreyler. Onun nimet Allah Teala Kur'an'ına ayırıyor. O başka da nimet Said İbni Cübeyr'den rivayet ediliyor. Eyyub okuvçularının biri Hasan'la neyme onu talak deyip neyme bir murciye bilen görünlü. E ben seni son bilen görmedim diye. Görmedim mi deyip sonra hava neyme oldu diye olin. Oturayım mı son bilen diye. Neyme için ne? Oturayım mı son bilen diye o murciyedir diye. O neyme murciyedir fukahan görünüm oğlum. Onun için neyme suni hadir. Cemiye İslamiye de o neyme Riyad'da okuyan o Türkmen, Müslüman olanlar var. Şolur dinletin. Olurdun oturmak kadagan ediyor Selef. Olurdun fapak almak neyme. Olurdun dinin almaklık neyme. Sotak dızayanlar am tuğu etsinler neyme etsin. Allah'ın şeriatlı yurduna gelsinler. Oy ne diyor? Ay ben illa malayın. Ola erkek bulun dinini de tuttun fethülü fissilmi. Dine doğru girin diyemel olur. Hiç neyme diye selefler neyme oturma diye o murciye bilen diye. Ya neyme diye o murciye diye. Bulam kim yandı? Talqa bin Habib diye. Kim olur? O yankı Eyyub değil yani. Yankı Said ibn Cübeyr'in o kuşu neyme diye. Allah Teala sonunun bu. O ibadet ediyen görmedim diye. O inatatına şeyle o yakışılığı diye. Diye. Görsün dinle çok yöne ne murciye diye. Şunu. O tarafına mı yani? Neyme diye hakikse oturaymakın diye murciye diye. Oturma diye. Köplünce ne salam ver yani kendiler. Said ibn Cübeyr kaytarana okuyun falan. O aleyküm esselam diye ne okuyun. Yehud diye olur. Şey mi ne mi? Zer bin Hamadani ne mi? Salam veren ne? Said ibn Cübeyr ne? Murciye şu Zer bin Hamadani. Öyle mi ne mi? Haccad bin Yusuf'a karşı çıkan adam şu. Murciye. Sonunda ne mi hakime karşı çıkan iken her bir hakime karşı çıkan havaris mi yok ne murciye de yok her bir ne mi valıma çıkmaklık ne mi ol Allah selefin eden işi küfrünü ortam vacip çıkma onun ne mi İbrahim el-Nakhai ne mi diye murciyan fitnesi diye murciyan fitnesi diye azari kalan kıdanan meter diye şunu murciyan fitnesi diye azayakı şey. Bu neyme? İslam ımmatına diye son yağlardan beter fitne yok. Azayakı kim? Havarişlerin necif erbet görmüş. Gözün yeter murciye. Oğlum kim murciye? O. Bu var. Gula, adam, tağudum, iplerini vurgu da. Gula diyen ki neyme? Murciyetül fukahan fitnesi diye. Diye neyme? Bu biraz doğru ya. Neyme diye Türkmenler Allah şiarit ustadın uzdurma kari terbiye. Evet. Gelip gelen halar ne mi oldu? Tağut, Müslüman mı oldu? Müslümanım havaş var. Ne mi? Kuzlu ya bulur. Gündüğünün şey. Ağzıya. Sonra İbrahim Nakhai ne mi? Azarika. Suğule, nicid havaşlardan hem irbet bulur. Şunu. Tamam ne mi? Said yani İbrahim Nakhai ne mi? Havaris men yanında uzur lak diye murciyelerden. Bana yak ne mi? Uzur ver yani havar ne mi? Havarisler murciye ya o biter diye. Yani erret de o bu murciyeler. Tamam ne mi? Bu ın kavmi falan ne mi? Bukhari rahimahullah. Sahih al-Bukhari Kur'an'ın son ikinci kitap neyme diye yıkıcı adamdan rivayet etmedim. Dini kimlerden rivayet ettim diye hadisi kim iman, irtikad, kavul ve amelliyenlerden diye. Kim diye iman, dini, irtikad ve kavulliydi mi diye almadım diye. Son oradan şu Sahih Bukhari'de yıkıcı rivayetim yok. Yani kimden var biliyor musun? Derele o aydan adam. İmral Khattan diye. Harici diye. Ütü havaris olun. Havaslan müftüsü olun. Ün fetva ver. Ünü diye sondan rivayet eden. Yönü murciyeden etmedi. Neyim ki murciye yevreye oldu. Çünkü sondan etmedi. O sunu adam yetiri oldu. O da gözüne de talipler. Yani neyim bu da kail bir son ben o bir saydaşı. Murciyeden rivayet edilmedi. O din alayan da o. Şimdi dine ertir ödünüz Allah'dan ne mi olacak? Allah kalbi mukallib el kulub evriya. Yani ne mi? Din tut diyene tutmadan Allah Teala sen çalsa ya. Allah Teala cihada çık diyene çıkmadan Allah seni ayrı ya da şeyle kovum getiriyor. Hiç kim olur adı yani verir bilmedi. Bitir o çıkmadığa ne mi de yuaddim azab. Bitir azab diye. Şunu. Onun için ne mi bu ne o selefine de dolanın. Tamam ne ama İbrahim el-Nakhai ne ama diye Hasan'la Hamad ibn Ebu Süleyman ibn Birya ne ama diye irciye var adı gurlarına şu mel'un ben yanıma girmesin diye murciye gurrun etti değil mi diye şu mel'un ben yanıma girmesin diye oğlum kim o mel'un yani biliyor musun? Ebu Hanif, İmam Ebu Hanif'in muallimi. Mel'un ya biliyor musun? Allah'ın rahmetinden kovulan tart bu zınlık çıkan diye. İblis ya. Şomel gün gelemezsin yani. Murciyetin fukaha değil. Allah kılır oğlan. Bu vatkılara neyme kolayına da var. Allah. Şunun. Murciyetin. Ve bu dün doğru mu? Gesele sosyalefler neyme diyecek? Vallahu Teala alem. Ve neyme diye yine İmam-ı Nakhai neyme diye. Murciye diye dinin niye Şabili diyenem köyünü çıkarsa ne yengil bir köyünü var ya son çıkarsalar ya şeydir dinin taşlanlar diye. Murciyetin fıkhan kurum. Bu vatkılın imanın bir bölüm. Küfrü bitta o ne la ilahe var son taşlan. Dine illallah var bunun. Şunu ağlan var ne ama yok bunun. Hatta ne ama maliye ne ama bir murciye var adı gurrun edilenden ne diye. Kıyız ver ayman diye. Şu bacın ecen mi oluyor ya yani, gıydın mı oluyor şu. Kıyız ver ayman diye. Ve piyama sosam ne diye. Kimin dininden ve ahlakından razı olsanız sonra gıydın ne mi öyürün diye. Sonra berin diye. İmam Ahmet oğlum dininden ne vardı o. Kıyız ver ayman diye oğlum. Olur lan ne taşlasın diye. O neyme Sufyan ibn Uyeyne neyme diye. Kim diye kavul bile amel diyse diye. Neyme diye söz amel söz diye iman diye. Son yani gururumları diye. Olur neyme diye gıyı ver hemen başlaştırın. Hiç selef olur diye. Bu aydılayan adamlar var ya kağıtlar. Ümmette daha olur. Ümmet şey taklattı. Son yani neyme din tutan adamlar. Dağ değil ya onlar. Cebel değil. Sonra neyme murciye fukaha değil. Onun o bu atkılar. Allah'u alem. O neyme Sufyan Thawri neyme otir kabrın Kur'an'ı kavatir. Kur'an'ı kavatir. Muhammed İbni Yusuf okuç üstüne giyye. Kur'an'ı kavatir. Diye. Neyme diye. Şunun niye murciyeden daş adam yoktu. İndasul Kur'an'ın niye murciyedir diye. Şunun. Oğlum kim? Allah'ın kitabında. Neymed ya İmam A'maş Süleyman bin Neymed Mahra Neymed ya kasam çıvay diye vallahi diye kasam Allah kasam mursun diye la ilahe illa huve diye sonun başka vardı hakkı ilahe olmadı Allah kasam mursun diye görmedim diye şir in nicid murciyeden beter in nicid şir murciyeden beter Neymed Görmedim ya. Şu bulun hubfi bulun nici isligi adi alkasın kadar nemet. Alkas var nici isler var ya. Son yer. Burgun ne yapma diye aydıp ver ya bu şey. Bur anneme gördüm de don diye de. O don diye ne yapma neşittin diye diye. Cihadi. Şey, sokakları huvat. Ama yine bir yerinin maikası var. Şu tayında Usama Bin Laden'in rahim oradan furat var. Onun neyim bu sakallini gör ya da neyim benneler her bir yıl pulla yanına da kızıllı röy diyara bana. Kızıllı röy diyara sakallini gör ya da diye. Neyim fikre diyana dinle siz bunu söyleyensiniz o diyana mı diye. Bir de bunu söyleyesin ne suratı şaradı bir şey. Usama Bin Laden'i söyleyesin ya. İşte bur Mısır'da bir ay lütfen ya. Taşarı yurtta neyim Mısırlı gizler vayla geziye. Sonra neyim bur Mısırlı bir restoran okuyanı neyim yok Arap dilliler. Gıyılar oldu etken erkek ay şu. Sonra var ayta beni. Son yal gururlar ediyor da şu adamlara mı var ya? Murciye ne mi deniz? Hakiki düşman ne mi dinim şu? Onu yankı ne mi? Şey, Gorka'dan Alkas'ın ya şeyde bu. Gork aydanı yönü murciye ki. Gidip ne mi öyle diyalak? Ne mi diye Araplar her bir ne mi? Usam öyle cinsine konuyor diye. Öyle diyal murciyelerin içinin oturuyor ya da ne mi diye. Yani bir şey değildiler diye fikir ediyorlar biz onu söyleyelim, söyleyelim diye. Usama bin Şeyhül Cihad ola. Cihadın şeyhi ne? Ümmetli, namısı, dini, korumaklığı uyurun adam. Adam gizlerini gururlu ya benimle. Rahim Allah'ım diyeyim. Onun için ne? İn habis ümmeti ziyanlı kim? Şu da vurun ne? Murciyeleri. Ve seleflerim neyime sorardı? Okulçularından, yeni so talipler dinlesin, okulçularından selefler sorardı. Murciye ile kadereye ile katmasın neydik falan. Soları ile kov katmasın da orta sapaka gelme diye. Şunu mu? Bizimkiler çöre iyi. Esselamu aleyküm, ve aleyküm esselam. Nasılsın, iyi mi? Ceyyid, ne ceyyid? Problem yok. Otur yağlar. Yani dinle gidile yerler. Hatta la ilahe illallah'ın gidile yerler sol oğlundan. Uksimu billah dinle tutuyla nokla. Dine tevhidine tutuyla nokla. Tevhid buyla kufr bitta o. İrtikad et, irtikad. Yettik de yapıyor musun? Yani de imanın en geciydi diye başka hadislerinde ondan ağır iman yok. Bunu ne oğlunla düşün haline şunu bilmedik kolu atıyor. Dinini tutmasan din gidiyor senden. Sana mehtaştel din, senin o mehtaştel. Onun için ne diyenekken selefler? Gelmedi yani. Yani murciye ile kadariye ile mevkufu bilmedi. Yani şu olurdun nasıl esmeli. Abdurrazzak es-San'ani yani sahib kitab musannif de yani sen yani meşhur bu yani hadis alim. Hatsanna yani Abdülmecid bin Abdülaziz diye yani bir murciye ölenle yani diye. الحمد لله الذي خلص أمة الإسلام من هذا المرجئ. شنو؟ الله حمد لله وصلنا شو مرجئ ده أمة خلع ذا دنيا يوغ دوائر دنيا. شنو ثلاث لأ أو مرجئ غلات لأن نما كيف فقه على دينا ما. شنو؟ ونعم شو ضاق لرعاي ديان ثير ديان ونعم إن سلف نعم دي دش خوارش كم س ن مرجئ كم حقيقة نعم فرقة الناجي كم شو ضاق لرعاي ديان ونعم أتق عايد نقول يا بدر. Onu kim sen ve olur kim? Onunla da neyme? Onunla da ortaya çıkıp burada diye. Hatta sen neyme diye? Seta'lamu izâ keşefel gubâru diye. Eferasun tahtaka ev himâr diye. Arap, Roskay diye. Neyme bu ömürlük gitse diye, gözün açılsa diye. Bilersen diye aşağında eşek mi at diye. Öyle gidip bari ya mı bilin o. Onun için neyme? Hak geldi mi yankı neyme? Ömür gitti. Önde tozan gitti, zaat gitti, gözün açıldı. Onu gidip bari, minip bari atın mı ya, eşek mi biliyor ya. Onun için neyme? İn eciz, dinsiz, dilsiz, şu günü sufilerden, müşriklerden, eşyarilerden, in eciz, dinsiz, dilsiz kim? Murciyeler. Onun için neyme diye selef olarak? من كان ذي بيته من زجاج فلا يرمي غيره بالحجاب كمن ذا أي شيء شدن مال فذا إيلم وين ذا أصلا ما ثني شنو قال عن دين شل خفلا مال ما أو برضه عم تتشوي يوم بطلة يا ندى بطلة ده الحمد لله نعم الله تعالى نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الله تعالى بإذن بالما يعني بالرسن وباليوم السلام شو نعم عملنا ذا نجانا والله تعالى عالم سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. ما خلاص بقينا ها بقينا.